samotnym skitem, Max Lindet, wspomnę mój. Znowu te za minę ty doleczył tu. Вернись в мой свет, дай мне любовь, вернись в ты.